Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, İslam'da davet usulü. Nasıl davet yapmamız gerekiyor? Nasıl olsa inşallah. Allah Teala buyuruyor Mevlamız, Nahl Suresi ayet 125'te. Sinebillah, Üd'u, davet eyle, Allah buyuruyor. Davet eyle. İslam'da her insan din adamıdır, dinde görevlidir. Herkes, her Müslüman. Yani özel bir grup yok İslam'da. Öyle papaza grubu gibi. Mevla buyuruyor, üd'u, buna Arapça'da emri hazır deniyor. İslam'ı kabullenen her Müslümana Allah emri bu. Ey Müslüman, ey mümin, davet eyle, çağır. Nereye davet? İlâ sebîli rabbik. Rabbinin yoluna, velâ buyuruyor. Rabbinin yoluna. Yani doğrudan doğruya, direkt Allah'ın emrine, Allah'ın dinine insanları davet eyle, Mevlamız buyuruyor. Bununla da her birimiz görevliyiz. Yalnız bu ayet-i kerimde Mevlam bizlere üç metot veriyor. Bu davet nasıl olacak? Birincisi, bil hikmeti, hikmet ile. Hikmet, bir şeyin içine, derinine dalarak, araştırmacı olarak, gerçeğe dayanarak karşıkini davet etme. İkincisi, mev'ize-i hasene, Mevlam buyuruyor. Mev'ize-i hasene, mev'ize, vaazın çoğulu, örneklerle, nasihatlarla. Üçüncüsü, onlarla mücadele, Mevlam buyuruyor. Cidal, yani tartışma. Fakat en güzel şekilde, Mevlam buyuruyor. İnşallah buna tabii tekrar döneceğim bu konuda inşallah. Şimdi gelelim birincisine, insanları İslam'a, Allah yoluna hikmetle davet etmeye. Burada bize Mevlamız, Rabbimiz üç metot veriyor. Neden acaba? Demek ki insanlar genelde üç bölümden oluşuyor insanlar. İnsanların bir bölümü üstün süper zeka sahibi olanlar. Birincisi bunlar. Bunlar örneklerle, hikayelerle davet edilemezler bunlar. Bunlar gerçeği ararlar. Bilimsel olarak gerçeği ararlar. İşte bu gibi kimseleri hikmet ile, hikmet hakimane, öyle hikayeye dalmadan, hurafelere dalmadan, misallere fazla dalmadan gerçeği söyleyip bunları ikna etmek, Mevlam buyuruyor. İkincisi, mev'ize-i hasene. İkincisi, bu ikinci grup insanlar, işin inceliğine fazla üzerine varamazlar, işin tam bilimsel yönünü araştıramazlar, akılları da ermez buna. Bunlara mev'ize-i hasene, güzel örneklerle, tarihten, önceki peygamberlerden, işte bazı örneklerle bunlara İslam'ı anlatmak. Üçüncü insanlar da biraz mücadeleyi sever insanlar. İnsanların demek ki bir bölümü böyle tartışmayı seven. Her ne kadar aklı fazla ermese bile ama gerçeği hemen kabullenmeyen kişiler vardır. İnatçı, yani diyeceğimiz tavırda bu gibi insanlara da Mevlam buyuruyor, vecadilhum, onlarla mücadele, cidal ele hi ahsen, ama en güzel şekile bakınız. Billeti hi ahsen. En güzel şekilde. Nasıl en güzel şekilde? Karşıki kızdı. Nedir bunun en güzel karşı zıttı? Kızmadan sabırla. Karşıki sesini tonu yükseltti. Bağırmaya başladı. Nedir bunun zıttı? Yavaş yumuşak sesle. Yani karşıki nasıl bir tavır takınıyorsa, inatçı, mücadeleci, tartışmayı seven, inatçı bir halde ise, onun metoduna uymamak, onun uyguladığı duruma uymadan en güzeliyle ona mukabele yapmak. Allah bize Celle Şanlı böyle emir veriyor muhteremler. Biz ne yapıyoruz bazen? Efendim işte ben kızımı diyor, ağzımı yine söylerim. Hayır, bu o zaman İslam'a zarar veriyor işte. Eğer bizler Allah için Celle Şanlı, niyetimiz ihlaslı, samimi ise ne yapacağız? Allah bize böyle emrediyor. Karşıki muhatap gündemi belirlemeyecek muhteremler. Kızdı da bağırdı çağırsa da biz ne yapacağız? Tam aksine, yavaşça, yumuşakça ona doğru söylemeye çalışacağız. Ve Mevlam sonra şöyle buyuruyor. İnne rabbeke, senin Rabbin muhakkak ki, burada senin geliyor. Buradaki ke rabbeke zamirdir, sen anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor tabi, hitap edecek peygamberimize. Rabbim buyuruyor, ya Habibim Muhammed'im, senin Rabbin kesinlikle huve e'lemü, senin Rabbin daha iyi bilir, en iyisini bilir. Bimen dallan sebilihi ve alim bil mühtedin. Kimler yolundan sapıttı, kimler yoluna gidiyor, Rabbim bunu daha iyi bilir, Mevlam buyuruyor. Demek ki İslam'a davette muhatabımız kültürlü kişi, akıllı kişi, ağır başlı, gerçeği arayan kişi, ona efendim işte hikayeler, hurafe anlatırsak zararı olur muhteremler. Bir gün Avrupa'da epey zaman kalan, yani tahsil için Avrupa'da kalan bir kişi ile karşılaştık. Bana şunu sordu. Ölen bir kişi mezara konunca dedi, ona sual melekleri geliyor mu? Geliyor. Peki o kişi onda yedi, işte başını kaldırıp, başı tahtaya vuruyor. O zaman öldüğünü fark ediyor mu? Dedim, öyle bir şey yok İslam'da. Ben de böyle duymuştum ama. Nasıl duymuştun? Ölen kişi mezara konunca, cemaat dağılınca, iki melek buna sual sormaya gelince, bu kişi de kalkıp oturuyormuş, otururken de başı tahtaya vuruyormuş, o zaman öldüğünü anlıyormuş. Böyle bir şey. Bunun aslı yok dedim. Yapma be, aslı yok. Niye sordun bunu dedim. Bu Avrupa'da okurken arkadaşları, Hristiyanlar. Buna diyorlar ki, bakınız hem de bilinçli kişilermiş onlar. Yani misyon teşkilatına bağlamışlar arkadaşları. Buna diyorlar ki, sizin diyorlar dininize göre diyorlar, ölen bir kişi kim olursa olsun, Müslüman kafir. Mezara konunca diyorlar, buna melekler suale gelince bu kalkıp oturuyormuş, başı tahtaya vuruyormuş, öldüğünü anlıyormuş. Böyle mi diyorlar buna? O da öyleydi tabii. Öyle duymuş. Annesinden, ninesinden, kadınlardan öyle duymuş. Peki ama diyorlar şimdi bunlar buna, biz diyorlar, birçok diyorlar ölen cenazemizi diyorlar. Yatırın diyorlar mezara koyunca diyorlar. Üzerine 3 tane yumurta koyuyorlar göğsüne. 3 yumurta koyuyoruz göğsüne diyorlar. Bir tane mezarın üzerine kapak yaptık diyorlar. Gömüldüğün ertesi güne gelip baktık, yumurta olduğu gibi duruyor. Eğer diyorlar bu kalkıp otursaydı, yumurtanın kırılması lazımdı, düşmesi lazım yumurtanın. Bak sizin yediğiniz yanlış diyorlar buna. Buna tabi dinin gerçeğini bilmediği için Allah korusun kendi kendine şüphe ediyor bu sefer bakmaktadırlar. İşte bunun için İslam'ı anlatırken böyle kulaktan duyma, ah buyurun yani bir şey var ya Türkçemizde, ah buyurun koca karı lafı diye yani böyle, böyle şeyleri din diye anlatırsak o zaman dinimize zarar veriyoruz muhtemelen bakın. Dinimize zarar veriyor bu şekilde böylece. Bunun için dinde gerçekçi olmak gerekiyor. Yine bir olan anlatacağım bununla ilgili, İslam'a davetle ilgili inşallah, anlatayım inşallah. Bir de başımdan geçen bir olay muhteremler. Halep'te trene bindim. Türkiye oradan geleceğiz Halep'ten. Halep'ten Hudud'a kadar, yani Suri Hudud'a kadar yanımdaki kişi, oturan bir erkek yanımda, yanında iki hanım var. Karşıda başkaları var. Hiç de bir konuşmadık. Hepsi yabancı. Japon, Fransız, bir de bunlar Fransızmışlar bunlar. Hiç konuşmadık. Türk hududuna gelince pasaport muamelesi yapıldı tabii. O zaman baktım yanımdaki Fransa'da Ermeniymiş, profesörmüş kendisi Fransa'da. Bu da benim bavulum tabii, arama yapıldı gümrükte. Benim bavulumda dini kitaplar, Arapça harfleriyle kitapları görünce yanındaki hanımmış. Ona bir şey söyledi. Sonra döndü bana. Tam gümrükteki muameleden sonra döndü bana. Sen hoca mısın dedi. Dedim kitap okumasını severim dedim. 10 kitap bulunduruyorum. O zaman kendini takdim etti. Bak ben dedi, Asım Ermen dedi. Türkçe biliyor. Annesi Türkiye'den Fransa'ya gitmiş Paris'e, orada evlenmiş. Babası Fransız, annesi Ermeniymiş. Annesi İstanbul'dan oraya gittiği için Türkçe'yi çok güzel, tatlı Türkçe konuşuyor kendisi de. Ben de Ermeniyim. Annem Ermeni, İstanbullu. Babam dedi, Fransızlı dedi. Fransız babam dedi. Bak ben dedi, Katolik'im dedi şimdi bu. Ben de Hristiyanım, Katolik'im. Sen Müslümansın dedi. Şimdi oturdu trende dedi bak. Çok uzun bir önümüzde zaman var dedi. İstersen dedi, gel dedi şu dinleri bir tartışalım bakalım dinleri dedi bana. Şöyle baktım, yani samimi mi acaba, niye bana böyle söylüyor, yüzüne bir baktım. Baktım bana şöyle tepeden bakıyor. Tabii Avrupa'nın göbeğinde, Paris'te profesör. Zaten onlar Türkleri bir aşağı gördüler biraz. Yani sanki beni bir alay, oyuncak yapmak istiyor, ben öyle anladım ben durumunda. Dedim ki ben buna şimdi, benim dinimden şüphem yok. Gerek görmüyorum tartışmaya. Ama eğer senin dinden şüphem varsa dedim, tartışalım. Yok dedi, ben şüphem yok ama dedi, hem zaman geçsin. Zaman geçsin dedim, istersen oyun oynayalım burada. Ama dinle oynanmaz dedim böyle. Din ciddi olurum böyle. Eğer ciddi konuşacaksa dedim, konuşalım. Peki öyle olsun bu sefer de bana. Bu başladı konuşmaya şimdi. Profesör tabi, hoca tabi üniversitede alışmış. Şöyle genel bir girişim yaptı. Aşağı yukarı yarım saat konuştu. Hiç karışmadım ama. Hiç karışmadım. Ama başım eve diye sallamıyorum başımı da ama. Çünkü eve dersem tasdik olur, Allah'ın dinine çıkarım. Yani konuştukları tabii İslam'a uymuyor. Yalnız öyle durdum böylece. Evet demiyorum, başımı sallamıyorum. Aşağı yukarı bir yarım saat konuştu. Baktım, bu konuştuğu içerisinde iki şey üzerinden durdu. Temel iki meseleden durdu. Biri, Hristiyan alemi zengin. Bilimde, teknolojide gelişmiş, Hristiyan alemi gelişmiş. Hep Müslümanlar fakir, geri kalmışlar. Müslümanlar. Bir bu örnek. İkincisi, madem Hristiyan da din, bunu din olarak kabul ediyorsunuz, Madem Müslüman da din, İslam'ı yaşamak çok zor, Müslümanlık çok zor. Müslümanın çok ağır şartları, ibadetleri var. Hristiyanlık kolay. Böyle bir kolay din varken niye böyle işi yokuşa vuruyorsunuz diye. Yani iki temel notu da işi bitirdi. Şimdi tabii sustu şimdi bana baktı yani bir şey söyle diye ne diyorsun derken. Ben şimdi başladım biraz araya hemen girdi bu. Dedim bak dedim. Senin bir yarım saatte konuştuğun bir araya hiç girmedim. Dinledim. Eğer sen de beni dinlersen konuşayım. Yoksa sen konuş, ben konuşsam dedim, bundan bir şey çıkmaz dedim. Peki dinleyeceğim dedi bu sefer. Şimdi dinlemezse bir şey anlatamayacağım tabii. Bu kabul etti şimdi. Dedim ki buna, önce dedim şu dedim senin üzerinde durduğun nokta, Müslümanlar geri, Müslümanlar fakir. Aynı sözü dedim, Firavun da söyledi, Musa Aleyhisselam hakkında dedim, aynı şey söyledi bu şeyde. Kur'an'da ona ayet-i kerimeye şey yaptım, örnek verdim. Şimdi okuyayım ayet-i inşallah. Ayet Zuhruf suresinde 51-52 numarası ayetini inşallah muhteremler. Mevlam bize buyuruyor, Sebillah. Venada firavni fi kavmihi. Musa Aleyhisselam Hazretleri Firavun'u sayına davete gittiği zaman Firavun tabi ona sordu önce. Ya Musa sen misin? Tanıdı. Köşkte sayında büyüdüğü için. Benim ya Firavun. Niye geldin buraya? Seni Allah'a davete geldim. Allah bana peygamberlik ver dedi. Peki bir mucizem var mı şimdi? Yani yapamaz diye. Elindeki asayı yere bıraktı. Tabi büyük ejderha oldu. Firavun doğru yürüdü. Firavun korktu. Haşem Rabbinizim diyor. Yılanı hükmedemiyor. Firavun korktu. Tut mu Musa? Tuttu gene hemen. Yılan sopa ağası oldu gene. Peki başka var mı daha bir hünerin dedi. Eline Musa Aleyhisselam koyuna şey soktu. Çıkardı. Aynen güneş gibi. Eline bakamadılar. Gözlerine kamaştırdı. Onu da yine soktu. Şimdi dedi ki tabi bunları görünce Firavun aciz kaldı ona karşı. Bir şey yapamıyor. Allah Teala buyuruyor. Venada Firavunu fi kavmihi. Sayede kalabalık insanlar vardı. Onlar da yani Firavun çevresindekilerin de bu mucizeyi görerek iman etmemeleri için kavmine şöyle dedi Firavun. Burada hem Mevla nada buyuruyor. Yani yüksek sesle bağırarak söyledi Firavun. Kale, ya kavmi eleyse liyem mülkü Mısır'a ve enhâru tecihü tahti. Dedi ki Firavun, ey kavmim bakınız dedi, şu Mısır'ın mülkü benim değil mi dedi Mısır'ın. Hocam Mısır'ın ülke benim değil mi benim, emne değil mi? Ve şu suya bakın, akan nehre bakın, Nil nehrine, altına akıyor. O kadar büyük köşkü sarayı varmış ki, o kocaman Nil nehri altına akıyormuş. Efela dübsürün, bunu görmüyor musunuz? Dedi. Ve sonra ilave etti yine böyle. Emene hayrun min hazellezi hümeynü felayikiyedü yübin. Dedi, ben mi hayırlıyım? Ben mi üstünüm? Yoksa da bakın dedi, hüven behinün, Musa Aleyhisselam behinün. Aşağı bir insan, varlığı yok, fakir, aciz bir insan. Felayikiyedü yübin. Açık konuşamıyor dedi böyle. Bana benim karşımda bu mu daha üstün? Şimdi bak dedim ona. Bir tavsiye dedim Firavun. Haşa uluhiye davet eden, ilahlık davet eden bir Firavun. Mısır onun mülkü. Öyle bir köşkü sarayı var ki alttan ırmak akıyor, Nil nehri altından akıyor böyle. O kadar büyük nehri var, köşkü var. Saltanat sahibi, mülk sahibi, mal sahibi, otorite, güç kuvvet sahibi. Karşısında dedim bir peygamber Musa Aleyhisselam'ın elinde bir tek asası var. Üzerinde eski bir elbisesi var. Ayağı yalın ayak. Peki dedim eğer bu dünya mülkü, dünya varlığı örnek ise dedim, o zaman Firavun'un peygamber olması gerekiyor. Niye Musa Aleyhisselam peygamber o şekilde? Yine de İbrahim Aleyhisselam Hazretleri dedim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, onunla karşısında Nemrut var. Nemrut'un muazzam ülkesinin Babil hükümdarı Nemrut. Muazzam kalesi var, köşkü var, askeri ve ordusu var, sarayı var, her şeyi var. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında aciz, yalnızca karşısında böyle şey. Döndüm, hadi İsa Aleyhisselam dedim. Neyi vardı İsa Aleyhisselam'ın? Evi de yoktu İsa Aleyhisselam'ın. Orada burada yatırıyor İsa yatar bu şekilde böyle şey. Dedim, demek ki dedim, dünya meta, dünya malı örnek değil dedim bu şekilde. İkincisi dedim, Hristiyanlık aşağı yukarı 2000 sene önce geldi yeryüzüne. İsa Aleyhisselam o zaman hak, tabi dindi Hristiyan tabi bunlar. Hristiyan alemi dedim daha şurada 2 asırlık geçmiş var Hristiyan aleminin. Yani onda evvel Hristiyan alemi fakirdi, fukaraydı, aşağıydı böylece. Peygamberimizin döneminde, Abbas döneminde, Osmanlı döneminde Hristiyan alemi aşağıdaydı böylece böyleydi. İkincisi, dindeki amaç dedim, insanları dünyada daha mal müsait olma itme değil dünyadaki amaç. Dindeki amaç, gelen peygamberler, gelen kitaplar nedir buradaki amaç, maksat nedir buradaki? İnsanları art alemine hazırlamak, insanları manen yükseltmek, insanları cennetteki hayata uyum sağlayacak ortama getirmek insanları. Bu amaç bu dedim. Tabii daha uzadı biraz konuştu orada. Gelin ikincisine şimdi. Neydi ikincisi? Madem İslam da din, Hristiyan da din madem size göre dedi, Hristiyanlık çok kolay. Hafta bir kiliseye git, otur, hem de sıralar var, sıraya oturuyorsun. Baya baya bir sahne var, tiyatro sahnesi gibi. Efendim papaz çıkıyor oraya, orkestra şefi gibi yönlendiriyor. Ne o ilahi söylüyorlar. Kadın erkek bir arada coşuyorlar, ilahi söylüyorlar, güya şey yapıyorlar. Hafta bir böylece. Bu kadar kolay. Böyle kolayı varken dedi, neye zorla uğraşıyorsunuz? Dedim ki, önce insanların dinde seçme hakkı yok insanların. Yani ben şu dini tercih ederim, bunu tercih ederim diye insanın böyle bir seçeneği yok dinde. Dedi insanların görevi hak dini bulmak. Hak dini bulmak. Yani bu din meselesi bir spor kulübü, hatta siyasi parti değil. İnsanı ahirete taşıyacak olan bir amaç. İnsanların bundan yok seçeneği. Nedir insanların amacı seçeneği? Hakkı bulmak, bunu bulmak. Peki dedi, Hristiyanlık hak din değil mi? Şimdi bu tabii. Oraya geldi, hak din değil mi? Dedim, hak dinlerin 2 temel kaynağı olur hak din olması için. Biri, semavi kitap, ilahi kitabı olacak, ona dayanacak. İkincisi, peygamber olacak, hak peygamber olacak dedim böyle. Şimdi dedim, gelelim peygamber önce. Sizin peygamberiniz yok, sizin peygamberiniz, size göre dedim böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'a haşa, Allah'ın oğlu diyorsunuz, 3 ilahların üçüncüsü diyorsunuz, ilah diyorsunuz. Peki peygamber yok ama sizde? Peygamber yoksa peygamber yoksa peygamberiniz bu şekilde. Peki de haşa Allah'ın oğlu değil mi şimdi? Zarsamışım. Dedim ki, aynı onu şöyle örnek verdim. Dedim, aslanın yavrusu aslan olur. İnsanın yavrusu insan olur. Haşa Allah'ın böyle bir şey olsa haşa. Ki şu alem yaratılmış, kainat evri yaratılmış, kim bilir kaç milyarlar, trilyon seneler olmuş da, hiç olmamış da, haşa Allah'ın oğlu şimdi mi olacak? İnsanlar mı olacak, boş olacak? Sonra haşa böyle bir şey olsa, Allah'ın oğlu da haşa Allah olması gerekir. Böyle olunca ne olur? Şirk oluyor. Allah'ın şirk oluyor. Eğer Hazreti İsa Aleyhisselam haşa Allah'ın oğlu olsa, ya size göre haşa bir oda başka bir ikinci Allah olsa haşa ne olur? Allah-u Teala'nın sıfatları var. Allah-u Teala yemez haşa, içmez, havayı solumaz. Allah-u Teala kudas, azamet sahibidir Mevlamız. Mülk O'nundur. İsa Aleyhisselam yemek yedi mi? Yedi. Su içti mi? İçti. Havaya soldu mu? Soludu. İnsanı bu öldürmeye kalkıştılar. Kaçtı mı kaçtı? Kaçtı mı kaçtı? Bak dedim, eğer haşa Allah'tan başka ilah olsa, gerek İsa gerek başı olsa, şu alemde, düzende bir değişim olması gerekiyor. Allah'ın koyduğu denge, düzen var dedim. Şimdi bir dedim baba ev yapmıştır. İçini işte gibi döşemiştir. Baba öldü mü, oğlun ev kaldı mı, oğlu ne yapar dedim. O evi oğlu tekrar başka şekilde değiştirir. Şimdi camı değiştirir, kapıyı değiştirir, eşyayı değiştirir. O da zevkine göre değiştirir. Haşa Allah'tan başka ilah olsa, şu alemde, şu denge düzende mutlaka bir değişim olması gerekir. Aynı denge devam ediyor mu? Ediyor. Ediyor. İsa Aleyhisselam size ölü diyorsunuz peki, nasıl onu öldürebilir? Kim alıyor canı? Azrail canı alıyor. Peki melek de sadece bir Allah'ın canını alabilir. Meleği kim yarattı? Bu tabi muhteremde bir cevap vermişe bir dağıldı, düşünmeye başladı böylece. Düşünmeye başladı. İkiniz dedim, gelelim kitaba dedim. Sizin dedim şu anda elinizde kitabınız yok. İncil dedi var. Dedim İncil dedim. Elindeki İncil dedim, Allah indirdi aynı İncil mi acaba dedim. Sen bana dedim, kesin inanıyor musun buna? Kendisine sordum. Ve aşağı yukarı dedi böyle. Başka olmaz bu şekilde. Olmaz dedim. Yani bugünkü İncil, Allah'ın indirdiği gerçek aynı İncil'dir. Bunu diyebiliyor musun sen bana dedim? Değil misin bunu? Gene aşağı yukarı dedi. Aşağı yukarı. Neyi de aşağı yukarı diyorsun bu şekilde böylece? İşte öyle gerekiyor falan. Öyle değil demeye şey. Eğer dedim bugünkü İncil Allah'ın indirdiği İncil olsaydı ne oldu dedim böyle? Konstantin zamanında toplanan İzmir'deki papazlar kuruldu dedim. Böyle bir şey yarım yapmazlardı böyle dedim. Bu dedim bundan aşağı yukarı dedim 1700 sene önce 1600 küsür sene önce dedim İncil'in gerçek İncil olmadığı, İncil'in kargaşası oldu o zaman da böyle. Yüzlerce, hatta 300 küsur İncil adına kitap yazılmış. Yazanlar belli değil. 300 küsur İncil yazılmış. İçinde efsaneler, hikayeler, hurafeler, böyle din ilgisi olmayan şeyler yazılmış. Acaba hangisi bunun gerçek İncil? İçinde hangisi? Bilemem, karar verilememiş. Şimdi değil dedim bence. Bundan 1600 küsur sene önce karar verilememiş. Ne yapmış dedim? Konstantin emir vermiş. Toplanan papazlar kurulu İznik'te çalışmışlar günlerce. Acaba bu mu hak, bu mu hak? Ama nasıl buna karar veriyorlar? Hak İncil'i görmemiş ki papazlar da. Aradan 3 asır geçmiş, istersem gitti. 3 asır sonra gelen papazlar kurulu, ellerine gerçek İncil yok. Gerçek İncil'i görmemişler, bilmiyorlar. Ne yapıyorlar? Sırf akıllarına göre, kendi yaşantı isteklerine hangisi daha uygun, hoşuna gidiyorsa, onu kabul edecekler. Günlerce toplanıyorlar, tartışıyorlar, kararlaştırıyorlar. Yine de tek İncil'de karar veremediler dedim. Ne yaptılar? 4 tanesini seçtiler mecburu. İşte Yuhanna'ya göre İncil, Muta'ya göre İncil, Luta'ya göre İncil. 4 İncil seçtiler ben dedim. Peki dedim, bu İncil'in hangisi hak şimdi bunların? Öbürleri hak değil miydi öbürleri? Bunun hak olduğunu nereden biliyorsunuz? Buna karar kim veriyor? İlahi Kesem'e kitaplar peygambere gelir. Vahiy ile gelir, peygambere gelir. Ancak bunu peygamber bilir. O zaman peygamber yoktu. Papazlar bir insandı. Sırf kendi görüşlerine göre, isteklerine göre, nefsi isteklerine göre bunu seçtiler bunlar böylece. Öbürleri peki ince değil miydi bunlar? Hangisi bunların doğru bu şekilde? Emin olun muhteremler, bir şey diyemedi bakın bu şekilde ben işte. Bir şey diyemedi. Şimdi ne yaptı bakınız? Hemen konuyu değişti şimdi bu. Abi de şunu arz edeyim. Ben kapının yanındayım. Dök oturuyoruz. Yanında o profesör oturuyor. Yanında hanımmış. Bir de çocuk var kucağında. Öbür tarafta camın kenarında kız kardeşiymiş. Onlara tanıtı bandı aynı kendisi. Şimdi hanımı sürekli bizi dinliyor. Tabi anlamıyor onun konuştuğumu. Türkçe bilmiyor, hanım bilmiyor. Fakat ne söylesem hep kocasına hemen soruyor. Ne dedi? Ne dedi diyor. O bana sorunca ona soruyor. Ne sordun diye böyle. Sürekli bizi izliyor. Hemşire düşünüyor bakıyorum. Kız kardeşi ise muazzam radikal, katı bir Hristiyanmış kız kardeşi. O kızdı abisine. Elini şöyle yaptı. Tersi de onu. Bir şey söylüyor tabii kendi dili anlamadı ne dediğini. Yalnız şöyle kızıp tersledi. Yani bırak da konuşma diye. Yine abisi o profesör benimle konuşma devam edince kız kardeşi döndü cama doğru. Eline bir Fransızca bir dergi aldı. Sanki dergi okuyor ama onu da okumuyor. Yani sinirlendi. Bizim konuştuğumuzu bir tahmin edemiyor kız kardeşi. Ama hanımı profesyonel daha istekli böyle. İnce araştırmacı hanımı. O da şeymiş, öğretim üyesiymiş hanımı da. Sürekli o dinliyor bizi. Şimdi bu kitap konusunda tabii bir şey demedi. Böyle. Demedi, kendi kapadı. Ben üzerine bağırmadan fazla. Hemen bu şeyin değişti. Konuyu değişti. Peki ama dedi, İslam'da namaz var dedi şimdi bu. İslam'da namaz var dedi. Şimdi buraya kadar hep bana tepeden baktı. Yani biraz inatçı bir tavır da vardı buraya kadar. Fakat buraya gelince, bakın muhtemelen cemaatimiz, emin olun bakınız şöyle, tavrı değişti bakınız. Hareket değişti de, artık bundan sonra İslam'ı öğrenmek için başladı sormayı bundan sonra bana. Dedi, şimdi şu oldu şunun sorusu, işte İslam'da günde 5 vakit namaz var, dedi. Sabah uykunun tahtağında kalk, abdest al, namaz kıl. Öğle vaktin yemek molası var dedi ben, istirahat var dedi. Yemeğini acele yiyeceksin, istirahatını kısacaksın, öğün namazı. Bunu da biliyor ama kendisi. Annesi Emre Türkiye'ye gittiği için, işte ikine akşamı saydı bunları. Peki bu namaz dedi, biter mi dedi böyle. Her gün 5 vakit namazı kıl, kıl, kıl, kıl. Bunun sonu gelir mi? Bu namaz biter mi işte dedi böyle dedi. Tabii kesti şimdi, sıra bana geldi. Dedim ki, dedim profesör bey dedim. Namaz bitmez diyorsun. Kıl kıl bitmez diyorsun ama ben dedim namazımı bitirdim dedim. Ben namazımı bitirdim dedim. Böyle. Bana namaz farz değil dedi. Ben namazımı bitirdim ben dedim şu an dedim. Nasıl dedi bitirdin dedi. Bitirdim dedim böylece. Bugün dedim sabah namazın vakti girince dedim. Elhamdülillah dedim. Sabah namazımı kıldım. O bana son farz olan namaz idi. Sabah namazı. Tamam vakti girdi. Bana farzdı. Ama son namazımdı o benim farz namazımdı. Ben sabah namazını kıldım. Ben namazı bitirdim dedim. Bana hiç namaz farz değil dedim şu anda. Peki öğle namazı ne olacak dedim. Eğer dedim öğleye kadar yaşarsam, öğle vakti girerse, öğleye kadar yaşarsam o zaman öğle namazı farz olan da kılarım dedim. Ama öyle bir de yaşamadım. Hayatta kim kalırsa onlara farz oluyor. Dedim ki farz edelim, öğle vakti girdi. Hayattayım, salgı saatteyim, yaşıyorum. O zaman öğle namazı bana farz olur. Öğle namazı kalırım, o benim yine son namazım olur, yani farz olan. İkindi gelmeden, ikindi bana farz olmuyor dedim ben. Akşam bana farz olmuyor dedim ben işte. Öğle namazına eriştim elhamdülillah dedim, hayattayım dedim. Neye öyle namazı kılan Allah'a şükretmeyeyim? Dedim ikindiye eriştim. Hayattayım, sağlıklıyım, saatte ikindiye yetiştim. İkindi bana farz olur, ikindiye kılarım, o bir gün son namazım olur bu şekilde böylece. Şimdi döndüm dedim ki, Profesör Bey dedim, karşısından bakınca namaz dedim böyle zor gibi görünüyor, karşısından bakınca dedim böyle. Namaz zor gibi görünüyor. Aynı şekilde dedim, melekler de insanlara bakınca insanları koşunu görüyor melekler de. Melekler bize bakıyorlar değil mi? Gözetliyorlar. İnanıyorlar melekler de. İnanıyor tabi. Değil mi? Melekler bize bakışıyorlar. Melekler bize değil mi? Gülüşüyorlar. Niye gülüşüyorlar? Bir lokma ekmek için nasıl koşuşuyoruz? Bir lokma ekmek için. Nasıl koşuyoruz be dedim böyle. Sabah erkenden mesai yapanlar var. Bütün gece çalışanlar var. O fırınlar uyumuyor. Bütün gece çalışıyorlar. Takır tukur. Kamyonlar, efendim, trenler, vapurlar, uçaklar bir taraftan eşyalar, erzaklar taşıyorlar. Ekiliyor, bir şey değirmeninde öğütüyor. Muazzam dedim, bir lokma ekmek için nasıl çalışıyoruz? Sonra dedim, onu almak için ayrı bir iş yapıyoruz. Mesleğimiz var. Aldığımız yemeği yemiyoruz. Eve getiriyoruz. Hanım dedim, onu işte kesiyor, doğruyor, yıkıyor, tencereye koyuyor, pişiriyor, tuzu, biberi, şusu, busu. Aman yanmasın, aman şu bu olmasın. Bu kadar zahmet dedim. Oturuyoruz sofraya, yiyoruz. Sonra ne oldu dedim, duvarda boşadı bu şekilde. Şimdi de melekler bize karşıdan bakıyorlar. Meleklerde yeme içme olmadığı için onlar da bize şaşıyorlar şimdi bu şekilde. Yani değer mi bu? Koşuyorlar. Şimdi dedim, ama tabii dedim, bize göre bu zor değil dedim böyle. Bize zor gelmiyor. İslam'da zor gelmiyor. Şimdi dedim, namaza dedim, dışarıdan bakınca öyle zor görünüyor. Kalk abdestini al, namaza dikil, el bağla, yat, kalk, zor görünüyor. Ama dedim, bir dedim, namaz işine girince abdestten başladım şimdi. Abdest, namazın dedim, anahtar, müftahı, anahtar namazı. Abdest. Şimdi bak dedim, abdestte ne var? Önce günde 5 defa temizlik var. Bak. Hangi millette, şu yani küriyazı yerden şu an dedim, hangi millet bu temizliği yapıyor? Günde 5 defa temizlik var dedim bence. Hem de önce elle yıkanmaya başlıyor. Neden? Eller temizlik aleti bak dedim böyle. Hemen ağzımız su versek elimizde, elimiz tozlu mikrolu pis elimiz böyle dedim. Olmuyor bak. Bak İslam'daki iş temizlik metoduna bak böyle dedim bence. Önce iki el yıkanıyor. Hem üç sefer. Üstü yıkanıyor. El temizlik aleti. Olmazsa dedim ağız çakılanıyor bak dedim böyle. Ağza olan fazla tükürükler, salgılar, balgamlar, dışarıdan gelen kırıntılar, mikroplar. Bak bunlar temizliğine verdim. Ağız temizliği. Üç defa ağız temizliğine ta boğaza kadar. Sonra üç defa burun temizleniyor, günde 5 defa burun. Su çekiliyor, sonra temizleniyor böyle. Burun temizleniyor, burun açılıyor. Solunum üst yolu açılıyor. Ondan sonra işte yüz temizliği, şunlar bunlar. Ve dedim, ayak yıkama dedim, sizde var mı? Yok dedi. Bak, günden 5 defa elhamdülillah dedim. Ayaklar yıkanıyor. Ayakların parmak aralarında yıkanması da İslam'da farz dedim. Altı yıkanıyor bu şekilde dedi. Bu abdestseydim o kadar bir güzellik var ki abdestsiz bir kişi dedim abdestim böyle miskin gibidir be dedim. Uyuşuktur, tembeldir, ağırdır be dedim. İşte dedim sabah namazına kalkan bir kişi abdestini bu şey aldığı anda üstte gidin miskinliği gider. Uyuşukluğu gider dedim böyle. Açılır, rahatlar, başı hafifler. Hem o dedim böyle psikolojik olarak sen bir şeyi duyar bu kişi. Dedim namaza gelince, şimdi namaza gelince dedim böylece. Gözün bir zevki var. Göz ne istiyor? Bir insanın yediği gıda ne kadar damak tadına güzel gelirse bile ama göz ona zevk almak istiyor. Mesela dedim bir pasta. Nasıl pasta? Süsleniyor. Pasta böyle süslenmese de, karmaşık olsa aynı gıdayı yapar, aynı besiyi verir, aynı damak tadını verir ama göz ondan hoşlanmıyor dedim. Dedim bak dedim tatlı da, baklava bile kesmişse yani böyle usuller var bu şekilde bence. Mesela karpuz dedim, rengi güzel çıkmadı. Beyaz pembe çıktı, ne kadar tatlı bile olsa göz ondan hoşlanılmaz. Çünkü gözün de bir zevki vardır, vardır. Hatta dedim bazen deriz dedim, Ne tatlı renk deriz böyle. Ne tatlı renk. Bak. Yani renginde tadı var. Ama bunu damak anlamıyor. Göz anlıyor. Kulağında zevki var dedim. Bazen deriz dedim. Ne güzel tatlı sesi var deriz. Bak sesinde bir tat var. Ama onu damak anlamıyor. Kulak anlıyor bu şekilde. Böylece. Ne güzel koku var deriz dedim. Onda koklama duygusu alıyor bu şekilde. Dedim her bir duyunun bir zevki var da insana bir de ruh var, ruh insanda. Peki ruhun zevki yok mu acaba ruhun zevki? İşte namaz da ruhun gıdası, ruhun zevki namaz dedim. Şimdi dedim, öyle dedim, tatile geldi. Bola verildi işte, yemekçi olacak. Kişi dedim, tabii fabrikada, işte okulda, bürosunda iş yerine kişi yoruldu, bunaldı kişi. Dünyayla uğraştı. Kafada yoruldu, kalbi de yoruldu, her şey yoruldu. Bu kişi dedim işini çekildi bir kenarıya. Abdestini aldı. Hafifledi. Sonra dedim, güzel, temiz, sakin bir mescide girdi. Girdi oraya. Kıbleye yöneldi. Niyet etti. Allah razı için namaz kılmaya. Elini bağlıyor. Yüz kıbleye dönüyor. Gönül Allah'a dönüyor. Elini bağlıyor. Allah huzurunda tam bir teslimiyetçi hale geçiyor kişi. Huzura geçiyor. İşte dedim o anda o Müslüman dedim namaz aldığı zevki bilsek, onu dedim bilebilsek dedim, elmanın tadından, işte şunun tadından çok daha tatlı. Sonra dedim namazı dedim, hem manevi feyiz var, ruhsal zevk var, hem bedenin sağlığı namaza var dedim. Namazda insanın bütün eklemi oynuyor, bütün eklemler böyle. Yani bilekleri, dizi, kalçası, her yeri insanın bütün eklem çalışıyor namazda, eklemler çalışıyor. Sonradan bak dedim Profesör Bey dedim, namazda ayakta başlanıyor. Kul Allah huzurunda, kendini toparlama çalışıyor önce ayakta. El bağlı, elini bağlıyor, elini sıkacak. Kul dağınıklıktan, dünya meşgalesinden sıyrılıp kendini toparlayacak. Sonra dedim kul oradan önce rükûa gidiyor. Sonra secdeye gidiyor. Hemen secdeye gitmiyor. Neden dedim? Ayakta insan birden secdeye giderse dedim beynine kan hücum eder. Önce rükûa gidiyor bak dedim ben işte. Önce rükûa gidiyor. Oradan beynine kan geliyor ben işte. Sonra yine kalkıyor. Bir kan dolaşımı bir normalleşiyor. Ondan sonra dedim bak secdeye gidiyor. Secdeye gidiyor. İşte bir Müslüman namaz kıldığı zaman onun beyninde kan da gidiyor. Hem kan dolaşımı baş ile ayak arasında her tarafı normalleşiyor. Olmuş o böyle şey. Eğer de bir kişi yedin namazını güzelce kılsa, yani acele etmeden, evet dedim bazı Müslümanlar vardı böyle. Hemen secdeye bana kalkar. Bu evden faydası olmuyor insana. Bunu zararlı bir insana var bu şekilde böylece. Ama bir insan dedim, tadili erkanı ile namazını kılsa, rükûnü yavaş yaptı, yavaş doğru dikildi, güzelce dikildi, kan dolaşımı normalleşti. Ondan sonra secdeye gidiyor bakınız, yavaş bir secde, hem ayağı yine kalkmıyor birdenbire. Önce bir oturuyor, tekrar secdeye gidiyor, ayağa kalkıyor. Bak hem kan dolaşımı ayakta bütün bedeni kan dolaşımı yapıyor, hem bütün eklemler namaza çalışıyor, insanın böyle bütün bedeni hareket ediyor namazda. İkincisi dedim, belki namaz dolayısıyla dünyamızdan belki bir şey kaybedebiliriz. Doğru olabilir bu dedim, olabilir. Ama bir de dedim, kazancına bakalım. İnsan madem insan fanidir, ölüm vardır. Öldüğümüz anda dünyamız bitiyor. Yolda, uçakta, trende öldüğümüz anda dünyamız bitiyor. Diplomalar, işte şan, şöhret, ün, mal, mülk, servet ne oldu? Bizim değil artık onlar bence. Onlar artık gitmiyorlar. Ama kıldığımız zaman bizimle beraber dedim, elim ahirete gidiyor. Sonra dedim, artık bu konuşmuyor şimdi derim. Bana mı bırakmış bakmış şimdi? Hep dinliyor şimdi böyle, konuşmuyor. Dedim ki ben buna şimdi, ana karnındaki bir çocuk dedim. 3 ayken, 4 ayken niye dünyaya gelmiyor? Onu sordum şimdi, konuşmuyor böyle. Dünya uyum sağlayamaz dedi. Bak dedim, doğru. Ana karnı şu ne zaman dünyaya geliyor? Ne zaman dünyadaki yaşam koşu uyum sağlayacak duruma geliyor? O zaman dünyaya geliyor. Daha evvel gelse düşük oluyor, zaten yaşamıyor. Yaşamıyor. Şimdi ben profesör böyle dedim kendisine. Dünyada bir ana karnı baktım bence. Dünyada bir ana karnı böyle. İnsan buraya niye geliyor, bu dünyaya geliyor? Cennette uyum sağlayacak ortama kavuşabilmesi için insan dünyaya geliyor. İnsanın gerçek vatanı burası değil. Dünya geçici. Dedim, kimler kimler gelip geçiyor, bak dedim böyle. Göz önünde dedim böyle, film gibi böyle, şey gibi geçiyor böyle. Herkesin böyle gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Gelen gidiyor, dünya geçici. Asli vatanımız inşallah cennet. İşte dedim, insanın buradaki asıl amacı nedir dedim böyle, o cennetteki hayata uyum sağlayacak ortama gelmek. Nedir o ortam? Önce Allah'a iman Celle Celaluhu. Gerçek iman. Allah birdir. Mülk O'nundur. O'dur yaratan. Her alem O'nundur. Sonra ibadetlerle insan ruhsal açıdan insanın olgunlaşması. Mali feyiz almak, ruhsal zevkleri almak, gönlün nurlanması, insanın ahlakının güzelleşmesi. İşte namazda bu var dedim böyle. Namaz hem dinin direğidir. Namazdaki sevap insan başka alamaz. Bu şekilde namazı hep anlattım kendisine. Şimdi başka bir soru var mı buna şimdi? Ben şimdi şahabım işte. Ama her şey hanımı anlatıyor. Hanım işte buna söyledi bir şey, bu bana söyledi. Dedi ki, Müslüman kadınlar ama çok kapınıyor, Müslüman kadınları şimdi. Tabi açık tabi. Dedi, Müslüman kadınlar çok kapınıyor ama. Hanımı soruyor bunu, o bana şimdi soruyor. Peki niye kadınlar bu kadar İslam'da kapalı? Dedim ki ben buna şimdi, Allah'ın koyduğu şanlığı kanunlar var dedim. Fıtri kanunlar, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Eğer dedim, kadınlar açılır saçılırsa, ne olur dedim böyle, cinsel denge dedim bozulur. Bakalım şu aleme bakalım dedim. İnsan dışı hayvanlara bakalım dedim böyle. İşte. Uçan kuşlar olsun, abiden böyle kedi köpek olsun, denizdeki balıklar olsun dedim. Onların da dedim cinsel dengesini Allah Teala bir kanuna kurala bağlamış. Bağlamış be dedim böyle. Yani abim kedilerin bir çiftleşme zamanı vardır. Her zaman değil be dedim bence. Kuşların onunla böyle bir zamanı vardır. Denizdeki balıkların dedim yumru atma zamanı vardır böyle işte böyle. Yani bu cinsel istek Allah bunu başka bırakmamış bak dedim böyle. Bütün hayvanlar, hatta dedim bitkiler, bütün canlılar Allah'ın bu kanuna uyma mecburiyeti zorunluluğunda. Allah'ın böyle bir disiplin altına almış böylece. Eğer dedim, kadınlar dedim böyle çırçırak olursa dedim, karma karşılık olursa cinsel denge bozulur. Cinsel gerilim olur. Bunalım olur. Cinsel sapılık olur. Ahlaki çöküntü olur. Aile yuvası yıkılır. O zaman insanlık gider işte bu şekilde böylece. Şimdi tabi bunu anlattığım için gerektiğini. Şimdi bir soru daha sordu şimdi bu. Peki dedi gene kendi sordu bunu şimdi. İslam'da dedi erkek kadın eşit değil ama İslam'da. Gene şimdi bu. Ama şimdi bakıyorum kendisine. Yani bayağı bir samimi soruyor örmek için. Yukarıdan bakmıyor, tepeden bakmıyor şimdi. İslam'da erkek kadın eşit değil ama İslam'da dedi. Şöyle hanımın da kucağında bir kız çocuğu var. 2 yaşlarında tahminim. Şimdi ben buna sordum. Dedim bu çocuk kimin? Bizim dedi. Kim doğurdu bunu? Hanım doğurdu. O zaman dedim bir tane daha olsa onu da senin doğurman lazım olmalıydım o zaman. Ben buna şimdi. Tabi hanımı soruyor ne dediğimi. Cafer hanım da şimdi güldü. Bak dedim. Erkek kadın eşit eşit eşit deniyor bir şey var ortada. Ama bunu kim sağlayabilir? Allah kadını kadın yaratmış. Allah erkeği erkek yaratmış. Kadının soyulması çağdaşlık olmaz. Bilim, teknoloji olmaz. Ki cehalet döneminde daha çıplak kadınlar vardı böyle. Yine buna sordum ben şimdi. Peki dedim Fransa'ya dedim. Kadınlar kaç senede emekli oluyor? Erkek kaç senede emekli oluyor? Sordum. Yalnız gülü cevap vermemektedir. Dedim eşitse dedim. Madem erkek kadın eşit. Peki emeklilikleri eşit mi bunların? Gül bir şekilde. Peki dedim spor dallarında kadınlar kadın spor yapıyorlar, erkek yapıyorlar. Eşit neye buna karışık yapmıyorlar? Peki dedim hiç dedim sen gördün mü dedim Fransa'ya dedim inşaat ustası bir kadın, inşaat çalışan kadın var mı? Hep gülü bunlara. Cevap verdim gülü bu şekilde böylece. Dedim bak Allah dedim erkeği erkeği yaratmış. Dedim kadını kadın yaratmış. Şimdi bu dedi ki bana peki dedi son bir şeyim kaldı bana böyle şimdi. Kendisi böyle dedi. Yani son bir şeyim kaldı dedi. Bunu ikna olursam inşallah dedi. Yani fikrim değişecek dedi. Bir şey olun demiyor daha böyle. Ne bu dedim. Peki dedi Muhammed dedi. Tabi sen demedi şimdi orada böylece. Allah'ım sana söylerim. Peki dedim Muhammed'i gerçekten peygamber mi dedi şimdi bana bu şimdi bu. Gerçekten peygamber mi? Yani Arabistan'a ortaya çıkmış. İşte peygamberim diye ortaya bir dava atmış. O zaman insanlar cahilleri kandırmış. Olamaz mı? Bu şekilde. Hakikaten gerçek peygamber mi acaba? Dedim ki ben bana şimdi Allah ne kadar peygamber göndermişse her peygamberin döneminde onun mutlaka en azılı muhalifleri çıkmış. En azı muhalif çıkmış. Onun peygamberini tanımamışlar. İsyan etmişler. Onun düşman olmuşlar. Eğer peygamberimizin peygamberliği gerçek olmazsa idi ki Mekke müşrikler içerisinin de Ebu Cehiller, Ebu Lehebler gibi beledim ileri gelenleri Mekke'nin ileri gelenleri hep buna karşı çıkınca diğer insanlar da ona inanmazlardı. Bu tartışma mesele. İkincisi dedim peygamberlerin hak peygamber oluşu mucizeye bağlı dedim. Mucizeye bağlı. Eğer bir hak peygamber mucize göstermişse o mucize onun hak peygamber oluşunun kanıtıdır dedim. Şimdi dedim Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam dedi. Mucize hepsi gösterildiler. Hak peygamber, hak peygamber işte böyle. Yalnız onların peygamberliği belirli bir dönemle sınırlı olduğu için onlar o zaman insana mucize göstermişler. Musa aleyhisselam mesela dedim asasıyla yere bırakıyor, ejderha oluyor. Hazreti İbrahim ateşten yanmadı çıktı. İsa aleyhisselam işte hastaları iyi etti, hatta ölüyü diriltti. Ama yaşamadı ölüler böylece. Yani mezarını kaldırdı, konuştu, gene öldü. Bunları yaptı. Onların peygamberliği yalnız bir topluma ve belli bir zaman olduğu için onlar yalnız kendi dönem insanlarına mucize gösterdiler. Dedim peygamberimize gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne peygamberimiz son peygamber. Bütün insanlara bütün dünyayı kapsayan bütün insanlar peygamber olduğu için kıyamete kadar peygamberimize mucize dedim böyle sürekli olması gerekiyor. Gerekiyor. Nedir bu dedim? İşte dedim bak Kur'an-ı Kerim dedim bence. Kur'an-ı Kerim. Buna muhtemelen örnekler verdim kendisine, ayetlerle örnekler verdim kendisine. Şunu tabii saymayacağım burada. Çok uzun geçti. Mesela biri Rum Sözü başındaki, o dönemdeki İran-Roma Savaşı. Bak dedim, Kur'an-ı Kerim dedim, şu sürenin başında. Allah bunu buyuruyor bu şekilde. Dedim, Peygamber Mekke-i Mükerrem'deyken İran Sasani Devleti ile Bizans Romalılar savaştılar. İran dedim, Irak, Filistin, Kudüs, Suriye, Mısır, Anadolu'yu baştan başa aldı. Ta İstanbul kapısına dayandı. Artık Bizans bitmişti. İran dünyanın tek süper gücü olmuştu dedim. Hatta dedim İran İstanbul'u alacaktı. İşte dedim Bizans İmparatoru çok ağır savaş tazminatı verdi. Yani binlerce yük, altın, gümüş. Hatta dedim 1000 tane de en güzel Rum kızını gönderdi İranlara benim. Yani Roma her şeyi kabullendi. Ağır savaş tazminatını verdi. Artık bütün dünya Roma bitti derken dedim ayet-i kerime geldi peygamberimize. Bid'i sinin diye geldi be dedim. Bid'a demek dedim 3-9 arası. 9 seneye kadar İran'la Bizans'ın tekrar savaş olacak. O savaşı biraz kazanacak. Geldi bence. O zaman buna kim inanmadı, yeryüzüne inanmadı dedim. Ama Kur'an haberdi gibi benim bu olay oldu. Savaş oldu. Bu defa dedim Roma İran'ı tamamen ezdi geçti. Tabi bunun dışında muhteremler Kur'an'da böyle gaybde ilgili böyle şeyleri bunları böyle teker teker örnek vermeye başladım. Şöyle dedi azı cemaat muhteremler. Bakın aynı şunu söyledi bana. Dedi keşke senin tanışmasaydı bana cebele. Aynı mesela. Senin tanışmasaydım keşke böyleydi böylece. Şey bir durdu. Dedim bak profesör bey dedim böylece. Annen de babandan sana fayda yok dedim böylece. Bu ünvan. Makam, mevki. Bundan sana fayda yok dedim böylece. Nerede yaşasın yaşa, mutlaka dedim, yerin altına gireceğiz dedim. Allah bize bunu soracak, sen yine düşün, araştır ne yaparsın yap böyle dedim böyle. Bir an konuşmadık böyle. Öyle bir dükkan daldı, bir hanımı da böylece daldılar. Sonra Adana'ya geldik. Adana'da bir inecektim, işim vardı benim. Eşyalarım vardı biraz. Kalktım, eşyalarımı aldırmadan bırak. Hanım böyle kalktı, ikisi kalktı böylece. Baktım, dediler in, bir camdan sana vereyim bunları böyle dediler böyle. Sonra aşağıya indim oradan, camdan hanımı ona bana verdi, böyle camdan verdiler. Ben orada bekledim tren kalkınca kadar Adana'da, yarım saat bekledim aşağı yukarı. Onlar camdan ayakta beklediler. Ayrıldı gittiler bu şekilde. Ve inşallah yerimizde olmuşlardır. Allah olmuşlardır inşallah Teala. İşte Mevlam bize buyuruyor muhtemelen bakınız. Onlarla iyi mücadele ediniz Mevlam buyuruyor. Yani öyle bağırarak, çağırarak, senin dinin işte şu bu derten değil bu şekilde. Onlara gerçeği söyleyerek tabi hidayet Allah'tan Celle Şanı. Şimdi bir de kısa şunu yapayım adı cemaatim inşallah. Bir kişi, bir insanın Müslüman olmasına sebep olursa, bakın şimdi, ne oluyor? Peygamber şöyle buyurdu Hazreti Ali'ye, Hayber Savaşı başlamış sabahtan. Peygamber buyurdu ki, ya Ali, Allah Teala senin elinde, yani Allah Teala seni sebep kılarak, eğer bir kişi İslam'a gelirse, bu senin için dünyadan daha hayırlı buyurdu muhtemelen bakınız. Demek ki bir İslam'a gelmesine insan sebep olursa inşallah Teala bu kadar faydası var. İnşallah Teala aziz cemaatimiz el bile çalışalım böylece İslam'a sahip çıkalım muhteremler. Emin olun yani Hristiyan dünyası öyle körü körüne yani körü körüne katı bir din tutarlılığı onlarda. Körü körüne böyle. İşin içine varamadan, araştırmaya gerek kalmadan sırf bir Hristiyan isminde Bugün İncil'in bir tek ismi var. Emin olan bir tek ismi var. Mesela bugün bakın Hristiyanların bayramları var. En büyük dini bayramları onlara göre. Noel, Paskalya gibi. Ne de bunlar? Emin olun hepsi sonradan çıkma. Bakın. Hepsi sonradan çıkma. Mesela Noel yortuları yılbaşını yaparlar. Onların en büyük dini bayramları. Ama Hristiyanların başında yoktu bu. Yoktu muhteremler. Konstantin denen kişi, bir imparatoru, o Konstantin, ki onlar B.Konstantin diyorlar, ben o şeyi demiyorum burada. O Konstantin Hristiyanlığı kabul edince, rüyasında birini görüyor, bak rüyasında birini görüyor. 325 yılından miladi, rüyasında birini görüyor. Antalya'da yaşayan, Aziz Nikola denen, Nikola. Aziz onlara göre erimiş, evli anlamına geliyor onlara göre. Aziz Nikola adında biri yaşıyormuş Antalya yöresinde. O B.Konstantin onu rüyasında görüyor. Rüyasında görüyor. Güya suçlu birkaç tane subay varmış da onları affet diyor. Onu idam etme diyor. Konstantin onları affediyor, idam etmiyor. O Aziz Nikola benim rüyama girdi, o ermiş deretten ne yapıyor bu sefer? Onun adına bakın ne yapıyorlar? Noel bayramı diyorlar, yapıyorlar. Peki yapsınlar bize ne? Ama biz ilgilenir muhteremler. Maalesef bazı cemaatimiz İslam ülkelerinde, bilhassa Türkiye'mizde, birçok okullarda, özellikle anaokullarında muhterem, anaokullarında bu Noel yortularında bazı kişiler güya o Noel Aziz Nikola şeklinde giyiyorlar. Yani tombulmuş güya da böyle kırmızısı şey giyermiş. Ne yapıyorlar böyle? Şişirmiş böyle tulumlar giyiyorlar böyle kırmızı. O Aziz Nikola şeklinde. Yani Noel Baba diye geliyorlar anaokullarına geliyorlar. Bazı okullara geliyorlar. Çocuklara böyle çikolata hediye veriyor çocuklara muhtemelen. Yani Müslümanları Hristiyanlaşmak için. Bakın, halbuki bakınız, bu Noel yortuları sırf bir rüya. Peygamber rüyası değil bak muhteremler. İsa Aleyhisselam'dan aşağı yukarı 290 sene sonra bakınız. Konstantin'in rüyasına geliyor da, Konstantin de bunu, bu bizim bayramımız olsun bakın böyle diyor. Bayramımız olsun böyle diyor. Yani böyle sırf efsane, hurafe, rüya, Hristiyanlık, içi kop bomboş bir şey böylece, bomboş bir şey. Ama ne yazık ki aziz cemaatimiz, Türkiye'de çok çalışıyor misyonerler böylece. Çalışıyorlar, Müslümanlar biraz daha bir gençliği Hristiyan'a uğraşıyorlar. Rabbim inşallah gençlerin ve kurumlar şerrinden diller Fatiha.